de choc. สวัสดีครับผมป๋องกระพลทองพลับจากเดอะช็อคนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวหนึ่งนะที่ส่วนตัวนะผมชอบเพราะวันนั้นผมจัดรายการเองด้วยนั่นเองเนี่ยนะครับเรื่องราวของคอนโดใจกลางเมืองฮะใครจะคิดว่าคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยจะมีสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยซ่อนเล้นอยู่นะฮะแล้วก็มีทั้งความน่ากลัวมีทั้งความลี้ลับนะความประหลาดใจโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไอ้ความประหลาดใจเนี่ยมันเกิดขึ้นณยังห้องที่อยู่ตรงข้ามคุณเนี่ยคุณจะยอมรับได้ไหมเรื่องนี้น่าสนใจครับไปติดตามรับชมกันครับเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสัก 7-8 เดือนที่ผ่านมาเรื่องเกิดขึ้นกับน้องชายของเรานะครับแล้วน้องชายมาเล่าให้พี่ต้อมฟังได้ยังไงครับเนี่ย ก็คือเหตุการณ์เนี่ยคือเมื่อ 7-8 เดือนที่แล้วนะครับคือน้องชายผมอ่ะคือเขาลงมาจากสุพรรณเขาจะมาหางานทำที่กรุงเทพครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมว่าเขาอยากจะมาหางานทำที่กรุงเทพหรือว่าเขาจะไปนอนที่ไหนอะไรเงี้ย ครับ ซึ่งผมก็บอกว่าเออมันคอนโดเนี้ยมันเป็นคอนโดของลุงที่ลุงแกซื้อไว้ก่อนที่แกจะเสียนะครับแกก็เลยแบบว่ายกให้หลานๆเอาไว้อยู่กันผมก็บอกว่าเออก็มานอนคอนโดสิเออคอนโดเนี้ยมันไม่มีคนอยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่ได้อยู่พี่ก็นอนที่บ้านซึ่งน้องชายเขาก็ตกลงว่าจะมานอนที่คอนโด คร ับ ก็สองวันเขาก็นั่งรถจากสุพรรณมาที่กรุงเทพมาหาผมแล้วก็ให้ผมพาไปที่คอนโดนะครับก็คือน้องชายอ่ะผมก็พาที่คอนโดแต่คอนโดเนี้ยมันจะเป็นคอนโดยังไงว่ามันก็เหมือนย่านใจกลางนะครับผมก็คือมันจะเป็นคอนโดที่แบบดูดีเครื่องอำนวยความสะดวกข้างล่างอ่ะมันครบคันหมดนะครับ อยู่กลางเมือง ได้ครับ ค ือผมก็พาน้องเข้าไปที่คอนโดนะครับก ็ คอนโดเนี้ยคือข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะมีทั้งออฟฟิศให้เช่าแล้วก็เป็นแบบนวดแผนโบราณสปาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับก็เข้าไปก็จะเป็นแบบคีย์การ์ดเปิดเข้าไปแล้วก็จะมีลิฟต์สองตัวเพื่อจะขึ้นไปด้านชั้นบนซ ึ่ งห้องของผมเนี่ยอยู่ชั้นเจ็ดนะครับผมก็พาน้องอ่ะขึ้นไปที่ห้องเสร็จสับเรียบร้อยก็นั่งคุยกับน้องก็ตกข้ามแบบผมก็กลับบ้านระหว่างที่น้องเขาอยู่สองสามวันเนี่ยเขาก็ออกหางานแต่ว่าจะเป็นความโชคดีของเขาเนี่ยครับคือเขาได้งานเร็วนะครับ โอเค ครับคือเขาก็โอเคเขาได้งานเร็วเขาก็โทรบอกผมว่าพี่ต้อมผมได้งานแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ไปเลยก็อยู่ไปเพราะว่ามันก็ไม่อยู่ก็ถือว่าดูแลคอนโดไปด้วยผมก็บอกอย่างนี ้ น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่น้องเขาอยู่ไปครับระหว่างที่ทำงานไปสองอาทิตย์กว่าๆเนี่ยน้องเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นคนนอนดึกอะพี่แล้วเขาเป็น FC พี่ป๋องเนี่ยแหละเขาจะฟังเด็กท็อปทุกคืนเนี่ยครับ ผมขอบคุณมาก ครับคือเขาก็นอนฟังอยู่นะครับ ครับ เขาบอกว่าระหว่างที่เขาเลิกงานมาประมาณ6โมงเย็นเนี่ยคือเขาก็จะมาอาบน้ำกินข้าวทำงานแล้วเขาจะนั่งฟังไปยันจบรายการถึง3ก็ถึงจะนอนครับก็บอกว่าเขานั่งอยู่ได้ประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆ คร ับ วันนั้นเขาก็รู้สึกหิวก็จะเปิดลงไปซื้ออะไรทานข้างล่าง ครับ มินิมาร์ทข้างล่างระหว่างที่น้องเขาเปิดประตูแล้วก็กำลังจะปิดประตูเพื่อจะเดินเลี้ยวไปทางขวาใช่ไหมครับเพื่อจะเดินไปทางลิฟต์เพื่อจะเดินไปเป็นช่องแล้วก็ทางลิฟต์เพราะว่าห้องแบบมันจะเป็นหันหน้าชนกันนะครับเขาบอกว่าระหว่างที่เขายังไม่ทันจะกล้าไปเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงลงรองเท้าที่สูงผู้หญิงนะครับ ครับ มันเดินมาทางต๊อกต๊อกต๊อกแต่ว่าที่สองคือระหว่างที่น้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งครึ่งกว่าเสียงมันจะก้องนะครับที่สองเสียงรองเท้าที่สูงมันจะเดินก้องนะครับต๊อกต๊อกก็บอกว่าเขาก็หันไปมองทางขวาซึ่งจะเป็นทางช่องไปแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายเพื่อจะลงลิฟต ์ครับ ระหว่างที่เสียงส้นสูงมันเดินมาเขาก็มองไปเขาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเดินเลี้ยวมานะครับเลี้ยวซ้ายมาจากทางลิฟต์ก็จะเดินมาก็ผู้หญิงอ่ะก็เดินก้มหน้ามาลักษณะผู้หญิงอ่ะเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คือใส่กระโปรงสั้นๆเสื้อขาวอ่ะครับก็เดินแบบลักษณะก้มหน้ามาก็เดินแบบส้นสูงเดินมาต๊อกต๊อกจนเดินมาแบบ ใกล้ตัวเขาแล้วก็แบบว่าน้องเขาก็แบบว่าเหมือนกับว่าจะยักหน้าทักทายอะครับแต่น้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่มองซ ึ่ งเขาก็หันเดินเข้าห้องซึ่งห้องอะตรงกันเลยพี่ป๋อง ห้องตรงกับ ตรงกับน้องเลยครับตรงกับคอนโดผมเลย แล ้วเขาก็เปิดประตูเข้าไปเลยครับ ครับ ซึ่งน้องผมก็ไม่สนใจเขาก็เดินลงไปซื้ออะไรทานก็บอกว่าพอรุ่งขึ้นนะครับเวลาเดิมอ่ะเขานั่งเขานั่งทำงานแล้วก็นั่งฟังรายการของพี่ป๋องเลยเนี่ย คร ับเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเดินอีกครับมันกล้องเข้ามาแล้วพี่ป๋องป๊อกป๊อกมันก็กล้องเข้ามาเรื่อยๆกล้องเข้ามาเรื่อยๆกล้องใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่เนี่ยน้องอ่ะเขาก็เหมือนยังแง้มม่านดูพี่ป ๋ องแง้มม่านดูเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เดินมา ครับ เดินมาแล้วก็มาหยุดที่หน้าห้องหน้าห้องน้องหน้าห้องผู้หญิงครับตรงข้างแล้วก็แบบว่าเอียงหน้าทางขวามันนิดนึงแล้วก็แบบเหมือนกับรู้ว่าน้องอ่ะเขาแอบมองครับแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลยครับน้องบอกว่าก็วันที่สามก็เหมือนเดิมครับสองขั้นก็สูงให้เดินอีกก็ต๊อก คร ับ ตอนนี้น้องผมก็เลยบอกว่าเปิดประตูไปยืนเลยยืนหรือว่าโอกาสก็จะถามชื่อถามไถ่เพราะว่าดูอาการว่ามันจะถูกชะตานะครับน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็เดินมาจนถึงข้างตัวแล้วเขาก็มาหยุดนะครับหยุดแต่เขาก็ไม่ได้เงยหน้านะครับพี่ป๋องน้องผมก็ถามเพิ่งกลับจากทำงานหรือครับน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ตอบเขาก็ไปเดินไปถึงหน้าห้องแต่ตอนนี้เขาหยุดระหว่างที่เขากำลังจะแบบว่าเอาคีย์การ์ดนะพี่ป๋องแล้วกำลังจะเปิดเข้าไปเขาก็หันมาเขาบอกว่าฟังรายการผีทุกคืนเนี่ยไม่กลัวผีเหรอ เดี๋ยวดาเขาพูดว่าฟังรายการผีทุกคืนไม่กลัวผีเหรอ ใช่ครับ เออไรไงครับ แล้วเขาก็แบบว่าเขาก็จะหัวเราะคือเนี่ยสามครั้งแล้วก็เดินเข้าไปครับ ครับ ซึ่งน้องผมก็บอกว่าไม่กลัวหรอกครับคือผมก็ฟังเพราะความสนุกผมเหงาฟังเพื่อนอย่างเงี้ย คร ับ ตอนนั้นน้องผมก็เดินเข้าห้องมาใช่ไห ม ตอนที่เดินก็ห้องก็รุ่งขึ้นก็ไปทำงานก็ปรากฏว่าที่บริษัทเนี่ยเขาให้น้องเนี่ยไปเกณฑ์งานที่ต่างจังหวัด1เดือนนะครับน้องเขาก็กลับมากลางคืนพอกลับมากลางคืนอ่ะรุ่งขึ้นจะไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับ ก็ตอนเนี้ยคือเวลาเดิมอ่ะเขาจะไม่ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงแล้วน้องเขาก็จะนั่งอยู่ในห้องแต่ว่าแล้วช่วงที่น้องเขากำลังฟังรายการที่ป๋องเนี่ยแล้วก็น้องเขานั่งทำงานเกียงงานเนี่ยก็ยินเสียงเคาะประตูครับพี่ป๋องเคาะประตูก็อีกสามครั้งนะ คร ับ แล้วน้องเขาก็ลุกขึ้นไปเปิดก็เป็นน้องผู้หญิงคนเนี้ยเขายืนอยู่หน้าห้อง คร ับ แล้วเขาก็แบบแต่เขาก็ไม่เงยหน้าหมดพี่ป๋ อง แล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปทำงานเหร อ ตอนนั้นน่ะน้องผมก็บอกว่าเขางงว่าน้องเขารู้ได้ยังไง รู้ได้ไงเ ออใช่ครับแล้วน้องผู้หญิงก็บอกว่าเราชื่อนิดนะแล้วก็เขาก็ยื่นแบบซองคล้ายๆซองเอกสารสีน้ำตาลให้หนึ่งซองให้บอกกระดาษสักประมาณกระดาษ A4 อ่ะ คร ับ แล้วก็พอเขายื่นเสร็จเขาก็เดินเลี้ยวตัวเปิดเข้าห้องไปเลยตอนนั้นน้องผมก็สงสัยว่าเอาซองอะไรมาให้ ครับ ซึ่งอยากจะแกะดูแต่ก็กลัวเสียมารยาทใช่ไหมครับก็เลยเอาซองเนี้ยไปใส่ไว้ใต้หมอนนอนใต้หมอนบนเตียงนอนก็ลุ่งขึ้นก็ไปทำงานต่างจังหวัดน้องผมบอกว่าระหว่างที่ไปทำงานต่างจังหวัด1เดือนนะลูกสองเขาฝันทุกคืนเลยระยะเวลา1เดือนนะพี่สอง ฝันว่า เขาฝันว่าผู้หญิงคนนี้ครับมันนอนในห้องแล้วนอนตรงหมอนที่น้องเขาเอาซองเนี่ยไว้ใต้หมอน คนลุก คือนอนทุกคืนเลยครับคือนอนนั่นแหละนอนตะแคงข้างคือนอนอยู่หมอนใบนั้นนะครับนอนข้างนั้นน่ะนอนทุกคืนเลยแล้วก็เหมือนกับว่านอนร้องไห้พี่ป๋อง เดี๋ยวนะคือเขาฝันความฝันคือเป็นห้องของเขาถูกไหม ห้องทายห้องเลยครับ ห้องเขานะ ห้องที่อยู่เลยครับ ฝันว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามานอนในห้องเขาแล้วก็นอนบนที่นอนหนุนหมอนใบนั้นแหละ ใบที่เอาทองเอกสารที่ต่างใส่ไว้ใต้หมอนครับ แล้วก็ใส่ชุดเดิมครับคือกระโปรงสั้นสีดำเสื้อสีขาวครับคือเขาบอกเขาฝันทั้งเดือนครับพี่ป๋องระหว่างที่พอน้องอ่ะเขาดูงานเสร็จเดือนเขาก็กลับกรุงเทพใช่ไหมครับเขากลับมากรุงเทพเนี่ย ขาก็เหมือนกับซื้อของมาฝากเพื่อจะมาฝากน้องผู้หญิงฝากในบ้านอะไรทั้งน้องเขาบอกว่าเป็นมีคนอัธยาศัยนะระหว่างที่เขาก็ซื้อของมาฝากน้องก็บอกว่าประมาณเวลาเดิมอ่ะคือเขาไม่ได้ยินเสียงเครื่องสูงแล้วก็ไม่ยินเขาเห็นว่าห้องน้องผู้หญิงคนนี้คือก็ปิดตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรน้องบอกว่าประมาณอาทิตย์กว่าก็ไม่ได้เจอน้องผิงคนนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผิงเลยครับก็เลยวันนั้นก็เลยลงไปข้างล่างคือจะไปหาอะไรทานเนี่ยแล้วก็ไปเจอป้าแม่บ้านซึ่งก็คุยกับป้าแม่บ้านตามปกติก็ไปเดินถามป้าแม่บ้านว่าป้าครับป้าครับน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะที่อยู่ห้องผมอ่ะที่ตรงข้ามอ่ะคือป้าต้องรู้ใช่ไหมป้าบอกอ๋อก็มีค่ะมีป้าของคือไปไหนครับผมไม่เห็นก็เป็นอาทิตย์เลยป้าก็ถามว่าห้องไหนคะน้องผมบอกว่าผมอยู่ชั้นเจ็ดห้องตรงข้ามผมครับน้องผมบอกว่าตอนน้องผมพูดคำนี้ป้าแกหันหลังเหมือนจะเดินหนีเลยคร ับ เฮ้ยทำไมอ่ะ คือน้องผมก็ไปจับแขนป้าแล้วก็เดินกลับมาบอกป้าเป็นอะไรกลัวอะไรผมเนี่ยผมถามป้าต้องหนีผมแล้วเขาบอกป้าก็สลัดแขนแล้วก็เดินหนีไม่เอาไม่เอาป้าไปละคือน้องผมก็ไปยื้อกลับมาครับยื้อกลับมาแล้วก็มายืนอยู่ตรงทางที่เปิดประตูเข้าไปทางนี้ครับ คร ับ ซึ่งก็น้องบอกป้ามีอะไรบอกผมนะผมป้าผมอยากรู้ผมไหว้ละอ่ะถ้าป้าไม่บอกอ่ะอย่างนี้กันเดี๋ยวผมให้สินน้ำใจป้านะพันหนึ่งป้าแกก็แบบว่าแกก็เดินออกมาแล้วแกก็มองซ้ายมองขวาแกบอกว่าคุณถ้าป้าเล่าอะไรให้ฟังอ่ะคุณสัญญานะคุณอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกทางออฟฟิศอย่าไปบอกทางฝ่ายบริหารและอย่าไปบอกใครคือน้องผมก็สัญญาครับป้าผมไม่บอกก็ป้าแกก็เลยดึงมือน้องผมมาเข้าไปในห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้านนะครับไปนั่งคุยกันก็นั่งเก้าอี้คุยกันแกบอกว่าไอ้ห้องตรงข้ามน้องผมอ่ะเมื่อเจ็ดเดือนกว่าที่แล้วบอกมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่กับแฟนเขาอะครับคือเขาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยครับเขาก็ทำงานด้วยกันไปรักกันดีนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานทุกวันนะครับเขาบอกว่าเขาก็อยู่กันได้ประมาณ 7-8 เดือนพอมีอยู่วันหนึ่งครับก็ป้าแกก็เห็นว่ามีผู้ชายแฟนเขาเนี่ยเดินแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งคือแบบลงมาจากข้างล่างครับลงมาคือแบบเดินแบบเหมือนกับจะหนีครับ แล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็เปิดประตูตามมาเปิดประตูแล้วก็ร้องไห้มาเกาะขาร้องไห้ผู้ชายเนี่ยเขาก็ผลักเขาก็คือผลักออกเหวี่ยงออกน ้ องผู้หญิงเนี่ยเขาก็วิ่งตามไปเกาะไปอะไรถึงที่รถนะครับผู้ชายเนี่ยเขาก็ผลักล้มไปซึ่งป้าแกก็ไปประคองขึ้นมาแล้วหรือน้องผู้หญิงเขาเสียใจก็ไปประคองแล้วก็ปอบแล้วก็พาน้องเนี่ยขึ้นไปข้างบนที่ห้องพาไปที่ห้องแล้วก็พาน้องเข้าไปแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจหรอกนะชายคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอพาเข้าไปที่ห้องอ่ะน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าป้าคะเปิดแอร์ให้หนูแรงๆเย็นๆอยากนอนเย็นๆสบายๆอย่างเง ี ้ยป้าแกบอกว่ามีอะไรอ่ะโทรลงไปหาป้าได้นะอะไรเงี้ยแล้วคือป้าบอกว่าแกก็พาน้องอันนี้นอนเสร็จแล้วอะไรก็น้องเลยก็ร้องไห้ตลอดป้าแกก็ลงมาพอรุ่งขึ้นนะครับ ป้าแกก็บอกว่าแกก็ไม่เห็นน้องมาทำงานป้าแกจะเข้าตัดเช้าเลยนะครับแล้วไม่เห็นน้องมาทำงานแกก็ขึ้นไปทำความสะอาดชั้นผมแกก็ไปถึงที่ห้องแกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนสะอึกสะอื้นร้องไห้ห้องแต่แกก็แนบหูฟังแต่แกก็ไม่ได้ท้อเพราะแกบอกว่าคงจะเสียใจแกไม่อยากยุ่งวันที่สองแกก็ไม่เห็นลงมาทำงานอีกที่ฟ อง แกก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปทำความสะอาดแกก็ได้ยินเสียงร้องไห้เหมือนเดิมสองตึกกระอื้ออย่างเงี้ยจะบอกว่าได้ยินเสียงอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 วัน ครับ เนาะเสียงร้องไห้พอประมาณเล่าแบบว่าพอวันที่5 คร ับ แกเดินขึ้นไปอ่ะแกก็ได้ยินเสียงเนี่ยร้องไห้อยู่แกก็บอกว่าโอ้ข้าวปลาก็ไม่กินไงก็ไม่ทำแกก็เลยสงสัยแกก็เลยเคาะประตูเคาะประตูเคาะประตูตั้งหลายครั้งก็ไม่เปิดนะครับแล้วเสียงก็เงียบไปแกก็เคาะอยู่ตั้งนานไม่เปิดจนทั้งแกก็เดินไปหาหัวหน้าปภ.ข้างล่างบอกว่าเนี่ยน้องอันนี้น่าสงสารจังประตูหน่อยขอคีย์การ์ดสำรองก็มาเปิดพอเปิดเข้าไปกับปภ.ครับป้าก็บอกว่าโอ้โหมันหนาวมากสองแอมห้องมันเหมือนห้องฟรีซเลยบอกก็คือแกก็พอจะเดินเข้าไปกับปภ.แกหันไปทางซ้ายทางขวาทางเตียงแล้วบอกแกล้มแทบช็อกเลยทุกคน จะเห็นว่าน้องคนนี้ครับคือนอนหงายอยู่สอง นอน ก็นอนอยู่บนเตียงครับ ครับ แล้วก็มือซ้ายอ่ะห้อยลงมาแล้วก็มือขวาถือมีดแต่ว่ามือข้อมือตั้งแต่มือซ้ายตั้งแต่ข้อมือไปจนถึงกับข้อพับไปสองมือเวอร์เละไปหมดนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นคราบเลือดแห้งๆกลางๆครับแล้วก็ข้างฝาห้องอ่ะมันมีรูปผู้ชายที่ป๋องแล้วน้องแล้วมันรูปผู้ชายมันถูกกีดด้วยมีดจนขาดไปหมดเลยครับครับแล้วก็น้องเขาก็ใช้แบบเหมือนกับว่าใช้เหมือนเลือดตัวเองอ่ะเขียนว่ากูจะอาฆาตมึงครับตอนนั้นป้าจะแบบจะช็อกตกใจแต่ว่ามันเป็นช่วงเช้าป้าแบบช่วงโชคดีที่ว่าคนก็ไปทำงานกันหมดครับก็เลยแบบว่าวิ่งไปบอกทางออฟฟิศ ครับ คือออฟฟิศก็ดำเนินประสานงานให้ทางมูลนิธิอ่ะมาเอาศพออกทางด้านไอ้บันไดหนีไฟ ครับ นะครับพอหลังจากไอ้น้องชายผมฟังเรื่องนี้จบอ่ะเขาก็ตกใจฝ่องเขาก็วิ่งขึ้นมาข้างบนเลยเขาบอกว่าเขากะจะเก็บของออกเลย คร ับระหว่างเก็บของออกไอ้ฝ่องระหว่างก็เข้ามาเก็บของเก็บใส่เสื้อกระเป๋าเนี่ยเขาก็ปิดประตูในห้อง ครับ อันเนี้ยเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูสองเสียงเคาะประตูหน้าห้องก๊อกก๊อกก๊อกเนี่ยครับเขาก็ไม่เปิดสองเขาก็นั่งอยู่บนเตียงตัวสั่น อ ่ะแล้วเขาก็บอกว่าก็เคาะอีกอย่างสองก๊อกก๊อกก๊อกก็ต้องมีเสียงสะอื้นร้องไห้สองแล้วตอนเนี้ยพอน้องผมไม่เปิดอ่ะน้องก็ได้ยินเสียงว่าเป็นเสียงต้นสูงอ่ะคือหันหลังกลับไปที่ห้องเลยสองแล้วก็เป็นเสียงเปิดประตูอ่ะประตูห้องตรงข้ามแล้วก็ร้องไห้เข้าไปในห้องเลยที่สองครับก็คือตอนนั้นน้องบอกว่าด้วยความกลัวก็แบบนั่งอยู่ในห้องไม่กล้าออกไปไม่กล้าออกไปก็เลยเผลอหลับไปที่สอง ครับ พอเผลอหลับไปน้องบอกว่าเขาฝันนั่นสองเขาฝันว่าน้องผู้หญิงคนนี้ครับ ครับ มันนั่งอยู่หน้าห้องเขาอ่ะหน้าห้องตรงข้าม ครับ ซึ่งนั่งลักษณะว่ากอดเข่าสองนั่งเอาหน้าซุกกับเข่าไว้แล้วก็มือกอดเข่าครับในฝันน้องก็บอกว่าเขาก็เดินไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็เห็นเน า ะได้ยินน้องผู้หญิงเนี่ยร้องไห้สะเทือนใหญ ่ ก็เลยเอามือไปจับไหล่แล้วก็บอกว่านิดเป็นอะไรอย่างเง ี้ ยแล้วบอกว่าน้องผมบอกว่าพอเรียกว่านิดเป็นอะไรอ่ะนิดแต่เขามองขึ้นมาเขาเงยหน้าขึ้นมาพี่ป๋องแล้วเขาก็ตวาดใส่น้องผมว่ามึงจะทิ้งกูอีกคนไม่ได้นะ นะครับ แล้วแต่น้องผมบอกว่าคือหน้านิดแต่ ค ือน้ำตาที่มันไหลมาสองข้างแก้มพี่ป๋องเป็นเลือดไง ครับ แล้วก็มีเลือดอ่ะออกมาทางปากแล้วก็เอามือจับที่แขนต้นแขนน้องผมอ่ะมึงทิ้งกูไม่ได้นะมึงต้องอยู่กับกูอย่างเงี้ย ครับ ซึ่งตอนนั้นน้องผมก็สะดุ้งตื่น อ ะสะดุ้งตื่นก็วิ่งออกไปข้างล่างเลยสองไปนั่งอยู่กับรปภ.เลยอะครับพอเช้าเขาก็ไปแจ้งเขาไปแจ้งทางออฟฟิศว่าเดี๋ยวผมอะจะออกไปข้างนอกนะผมจะไม่อยู่สักพักอะไรเงี้ยครับเขาขึ้นมาเก็บของสองแล้วก็ขึ้นมาเก็บกระเป๋าเขาบอกระหว่างขึ้นมาเก็บกระเป๋าเขาก็เหมือนกับลุกลี้ลุกลนก็จะออกเร็วๆอ่ะก็โทรบอกผมว่าพี่ต้อมเดี๋ยวผมไปอยู่บ้านพี่ต้อมก่อนนะอะไรเงี้ยผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียด ค ือระหว่างเขาบอกว่าเขากำลังหยิบกระเป๋าเป้อะไรอ่ะกระเป๋าเป้ก็ไปสะบัดโดนหมอนนั้นก่อน เฮ้ยเนี่ยอยากรู้อันนี้แหละ หมอนที่หนุนใบที่น้องผมเอาซองใส่ไว้ ซองสีน้ำตาลที่อยู่ใต้หมอนอ่ะ หมอนตกลงมาครับตกลงมาตอนนั้นซองเอกสารก็ตกม า น้องผมก็หันไปมองว่าเป็นซองเอกสารซึ่งตอนนั้นน้องผมก็บอกเขาลืมไปแล้วเขาก็เลยหยิบซองนั้นขึ้นมาดูต่อเขาก็เลยเหมือนกับว่าเปิดซองนี้ออกครับพอเขาหยิบเขามือล้วงขึ้นไปสองเขาดึงขึ้นมาเป ็ นกระดาษแผ่นหนึ่งแต่ว่ามันเป็นกระดาษรูปถ่ายของน้องนิดนะครับเป็นภาพขาวดำภาพติดหน้าศพนะครับ แม่เจ้าโอ้โหดูขนกูโอ้โหลุกพรึบเลยโอ้โห เป็นภาพหน้าตรงและติดหน้าศพนะครับ โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเห็นอย่างนั้นแล้วมือไม้อ่อนเลยไหมฮะรูปหล่น จาก ม ือ เลยไหม เขาบอกว่า ตองเขาเหวี่ยงชายทั้งลูกทั้งตองเขาเหวี่ยงแล้วเขาวิ่งออกมาเลยครับวิ่งออกมาถึงแล้วนั่งแท็กซี่มาหาผมที่บ้านเลยเขามานั่งตัวสั่นมานอนอยู่กับผมทุกวันเนี่ยเนี่ยเขานั่งตัวสั่นอยู่ข้างหลังผม เดี๋ยวนะแล้วจังหวะดีมากเมื่อกี้หมาเห่าหรือหมาหอนไม่รู้เมื่อกี้นี่ใช่ป่ะฝั่งนู้นมีหมาเห่าหมาหอนป่ะ เนี่ยผมสองผมสองตรงครับผมนั่งคุยอยู่ข้างล่างครับข้างล่างไอ้อาเป็นผมอะซึ่งโลเคชั่นตรงข้ามผมอะมันเป็นต้นมะขามเทศต้นใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วครับมีวัยรุ่นมาแทงกันตาย โอ้โหหนักแล้วคุณต้อมเอ้ยเดี๋ยวนะเอากลับไปที่เรื่องน้องคุณก่อนนะหลังจากพอเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาก็มาอยู่กับเราเหรอฮะ เขาอยู่กับผมเลยครับ เออก็คือย้ายมาอยู่กับเราเลย ใช่คร ับ แล้วตอนนี ้คอนโดนะผมไม่ทราบเรื่องเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่เลยคือ คอนโดเนี้ยมันผ่านมาเพิ่งแค่กี่เดือน7 8เดือนเองนะ 7 8เดือนครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปอยู่มาตั้งหลายปีครับสองคือผมจะติดเอาไว้ครับ เอาแล้ว ผมก็จ้างแม่บ้านเขาทำความสะอาดครับ เอาแล้วน้องคนนี้อยู่ไหนอะตอนเนี้ย ตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับที่บ้าน อยู่กับพี่ต้อมที่บ้านนี่แหละ ใช ่แล้วตอนนี้เขาอยู่กับคุณต้อมไหมหรือว่าตอนนี้เขาหลับไปแล้วหรือว่าตอนนี้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาหรือไปพักที่ไหนยังไงอะครับ ตอนที่ผมโทรมาเล่าครั้งแรกเขานั่งฟังตัวสั่นปากสั่นแล ้ วตอนนี้ผมโป่งหลับอยู่ข้างหลังนะ เขาบอกว่าจะเล่าเองแต่เขาเล่าไม่ได้ป๋องเขาลองเล่ากับผมแล้วคือปากเขาสั่นไปหมดนะครับ ค ุณป๋อง ก็เลยผ่านก็เรียกว่าผ่านคุณต้อมให้เป็นคนเล่าแทน ครับ โอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณต้อมทิ้งท้ายไว้ว่าตอนที่นั่งคุยกับผมอยู่เนี่ยตรงบริเวณแถวนั้นเนี่ยมีต้นมะขามเทศแล้วก็มีวัยรุ่นมาแทงกันตายเหรอฮะ คือเขานั่งกินเหล้ากันแล้วเขาก็แทงกันนะคร ับอันนี้นานหรือยัง เมื่อเดือนกว่าที่แล้วพี่ป๋องแล้วมีคนเห็นด้วยครับคือผมก็เคยเห็นตอนที่ผมขับรถเลี้ยวเข้ามา เอาเหรอมีคนเห็นคนเจอด้วยกับวัยรุ่นที่โดนแทงตายนะ ครับคือผมเห็นเป็นแบบว่าเป็นแบบคนเงาดำๆผุบเข้าผุบออกข้างหลังต้นไม้นะครับตอนนี้ผมนั่งจ้องอยู่หน้าต้นไม้เนี่ย แต่ไม่ได้เห็นอะไรนะ คือผมก็ไม่อยากเห็นนะพี่สอง โอ้ย เพราะมันใกล้กันไม่ถึง10 เมตร เออเดี๋ยวผมเล่าอย่างนี้ให้ฟังคือผมไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องคุณต้อมเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงเหตุผลก็คือผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมไม่ได้เจออย่างที่น้องเขาเจอแต่ผมใช้คำว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นหนังก็โคตรน่ากลัวเลยฮะและอันหนึ่งที่ผมอยากจะคารวะผมเรียกคารวะเลยนะคือคารวะคุณต้อมคุณต้อมฮะคุณเป็นคนที่รับสารรับเรื่องแล้วนำมาถ่ายทอดได้โคตรดีเลยฮะผมใช้คำนี้เลยนะ ขอบคุณครับ คือน้ำเสียงจังหวะการพูดการเล่าเชื่อไหมว่าผมก็เล่าอย่างที่คุณต้อมเล่าไม่ได้ฮะนี่คืองานอาร์ตงานศิลปะนี่คืองานที่มันโอ้โหมันถ้าเป็นภาพวาดมันก็สวยสดงดงามเลยอะครับโอ้คืออย่างที่บอกว่าผมฟังเอาสนุกเลยนะผมเอาฟังเพราะความบันเทิงเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงจะเจอกันขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะผมเอาแค่เรื่องมันสนุกแค่เรื่องมันตื่นเต้นเนี่ยวันนี้ถ้ามีคะแนน10 เต็มคุณได้10 เต็มเลยนะ ครับคือผมทำงานผมจะมีโอกาสว่างแค่ช่วงวันพุธกับวันเสาร์แต่วันนี้โชคดีที่มาเจอพี่ป๋องนะครับ โอ้ผมมาโชคดีที่มาเจอคุณนะครับที่มาเจอพี่ต้อมเนี่ยคือทำให้ผมอะดรีนาลีนนะคือความตื่นเต้นในตัวผมเนี่ยตอนนี้มันไหลพรั่งพรูไปหมดเลยฮะผมอยากจะถามว่าแสดงว่าน้องของคุณเนี่ยน้องชายเนี่ยนะครับมันเจอผีตั้งแต่วันแรกเลยนะ ใช่ครับก็ได้เจอเต้นเท้าต้นสูงเดินมาแล้วก็เดินเลี้ยวมาเลย คือเจอผีตั้งแต่วันแรกเพราะว่าน้องคนเนี้ยเสียชีวิตไปนานแล้วนะแล้วเสียชีวิตด้วยจากการที่คุณต้อมเล่าคือน่าจะทำการฆ่าตัวตายด้วยการกรีดข้อมือแล้วก็เลือดก็คงจะเสียเลือดจนเสียชีวิตอะในห้องแล้วก็เสียชีวิตด้วยความโกรธแค้นน่ะที่บอกว่ามีมีดแล้วก็เอามีดกรีดรูปแฟนตัวเองอะไรแบบเนี้ยก็คงจะจากไปด้วยความที่มันแค้นมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องความรักอ่ะแล้วเบิร์นก็อาจจะจูนอะไรยังไงลูกกับน้องคุณต้อมอ่ะแล้วก็มาเนี่ยแล้วก็มาเจอกันพอดีอ่ะสำคัญก็คือไอ้อีกหนึ่งไฮไลท์เลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าโอ้โหถ้ามันเป็นบทหนังบทละครเนี่ยคุณคิดได้ไงว่าการที่แบบซองสีน้ำตาลที่มันถูกปูมาเนี่ยตอนต้นเรื่องอ่ะที่มันอยู่ใต้หมอนอ่ะแล้วคุณมาเฉลยตอนหลังว่ามันเปิดมาแล้วมันเป็นรูปของน้องเขาที่เป็นรูปเอาไว้หน้าศพอ่ะเป็นรูปหน้าน้องขาวดำอ่ะ มันคือพีคในพีคเนาะป่ะ คือผมตอนผมฟังนอนที่น้องเล่าตอนที่พี่ป๋องผมขนลุกไปหมดทั้งตัวเลยคร ับ ใช่ผมบอกว่าไอ้ตั้นโทษนะฮะขออนุญาตมึงกูคือถ้ามึงเข้ามาแล้วมึงก็เสร็จโอ้ยคือผมกะอยู่แล้วถ้าเมื่อกี้คุณต้อมนะคุณต้อมไม่เฉลยผมเรื่องซองสีน้ำตาลนะผมก็จะถามตอนท้ายแต่คุณต้อมมาเฉลยให้ผมอะตอนที่คุณต้อมบอกว่าพอซองดึงออกมาแล้วผมลุ้นเชื่อว่าผมโคตรลุ้นเลยอะว่าในซองมันคืออะไรอะแล้วผมเดาไม่ถูกนะจนพอดึงออกมาเป็นรูปอะแล้วมันไม่ใช่รูปน้องธรรมดาแต่เป็นรูปน้องที่เอาไว้ติดตรงหน้าศพอะตรงหน้าโรงศพหน้างานศพน้องมันก็จะเป็นรูปขาวดำถูกไหมฮะเป็นรูปหน้าน้องเต็มๆแต่เป็นรูปขาวดำอ่ะรูปที่ไว้หน้าศพอ่ะโอ้ยดูสิฮะต้อมสุดขอบคุณมากเรื่องนี้ตื่นเต้นมากครับนะแต่จะตื่นเต้นที่สุดในคืนนี้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าณตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตวางสายคุณต้อมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเชิญทั้งต้อมและกะทิมาอยู่ตรงกลางเวทีแล้วผมจะยกมือว่าใครจะได้เป็นคนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ คร ับ ผม โอเคนะฮะและคืนนี้คนไหนที่เป็นแชมป์เดอะวินเนอร์ของผมในการเดอะช็อคไฟติ้งผมมีโคมไฟรูปหัวกะโหลกนี้คนไหนที่ดูผ่านโซเชียลนะฮะก็จะเห็นอยู่นะเป็นโคมไฟหัวกะโหลกสวยมากคุณต้อมงานอาร์ตมากเปิดไฟมาหัวกะโหลกมันฟุ้มสว่างเลยฮะใครได้ไปนี่บอกว่าต้องเก็บอย่างดีเลยฮะเป็นของที่ผมตั้งใจเลยมาให้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองลุ้นกันดูนะคุณต้อมนะ ดีใจนะครับที่ได้คุยกับพี่ป๋องครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งฮะขอบพระคุณมากครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอโอ้โหทุกท่านครับผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้นะเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงแต่อย่างใดนะฮะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เจอเหมือนกับผู้ที่เขาเล่าเรื่องนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าคนไหนพลาดติดตามเรื่องนี้ไปเนี่ยเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยครับฉะนั้นเนี่ยสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการเดอะช็อคได้นะฮะทางช่อง YouTube เดอะช็อค13เดี๋ยวลองติดตามดูนะว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะมีเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญเรื่องใดเนี่ยนำมาฝากอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกด Subscribe ตั้งไว้เป็นรายการโปรดของท่านด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ The Shock